Program Trzeci Polskiego Radia jest północ, środa, 15 listopada. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Komisja, która bada handel stołecznymi kamienicami, uchyliła kolejną decyzję zwrotową. Chodzi o działki na placu Defilad. W serwisie Trójki wyrok Sądu Najwyższego w sprawie lekarki przyjmującej poród córek sztangisty Bartłomieja Bonka. Jedna z dziewczynek zmarła. Przez wiele lat dźwigałem, jeżeli złamałem jakiś regulamin, to jest automatycznie kara jakaś, a tu jest wina, ale nie ma żadnej kary, to z czym my dyskutujemy. Takie mamy prawo i wydaje mi się, że prawo trzeba zmienić. Od środy brytyjska policja poszukuje klejnotów wartych 1 000 000 funtów, szczegóły od naszego korespondenta. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji uchyliła kolejne decyzje zwrotowe. Tym razem chodzi o 3 stołeczne działki na placu Defilad pod dawnymi adresami przy Złotej, Zielnej i Chmielnej. Ich reprywatyzacją zajmowano się na rozprawie 5 października. Działki w prywatne ręce zwrócono w latach 2012-13. Przewodniczący komisji Patryk Jaki wyjaśnił, że w ocenie komisji powinny wrócić do Skarbu Państwa, bo nie odnaleziono dokumentów, które potwierdzałyby prawidłowy zwrot nieruchomości. Wnioski z dnia 30 grudnia 1946 roku, co do których nie uzupełniono w terminie braków formalnych, były bezskuteczne, w efekcie czego podlegały pozostawieniu bez rozpoznania przez Prezydium Rady Narodowej w listopadzie 1950 roku. Mimo tego prezydent miasta stołecznego Warszawy potraktował te wnioski jako inicjujące postępowanie administracyjne w sprawie, która zakończyła się już na etapie wszczęcia. Przeciwko uchyleniu decyzji zwrotowej był poseł Robert Kropiwnicki z PO. Nie wiemy dzisiaj, które dokumenty były, a których nie było tak naprawdę. Nie ma żadnej informacji na ten temat, których dokumentów mogło nie być. Adam Zieliński, Bartłomiej Opaliński, Paweł Rabiej. Członkowie komisji przyznali, że to pierwsza decyzja, co do której pojawiły się wątpliwości. Chodziło o rozstrzygnięcie, czy nieruchomości zwrócić od razu Skarbowi Państwa, czy też przekazać do ponownego rozpatrzenia przez warszawski ratusz. Ministrowie z gabinetu premier Beaty Szydło podsumują dokonania swoich resortów po 2 latach pracy. Konferencje ministrów kolejno, co pół godziny przez cały dzień. Rozpocznie o 9:00 wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Ostatnie podsumowanie dokonań resortu spraw zagranicznych zaplanowano na 15:30. Wyrok opolskich sądów, warunkowo umarzający sprawę lekarki, która przyjmowała poród bliźniaczek sztangisty Bartłomieja Bonka, jest ostateczny. Sąd Najwyższy oddalił kasację ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego w tej sprawie. Jedna z córek sztangisty zmarła w 2014 roku na skutek powikłań neurologicznych. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył kasację, bo uznał, że opolskie sądy wysunęły błędne wnioski co do stopnia zawinienia lekarki. Chodziło dokładnie o zwrot, że zawiniła w sposób nieznaczny, tyle że Sąd Najwyższy już na wstępie powiedział, że w sprawie nie badał faktów, a jedynie przepisy. Tymczasem prokurator nie wykazał rażącego naruszenia przepisów. Nie wykazał ani rażącego naruszenia, ani nie zaktualizował, czy mogły mieć istotny wpływ, czy nie. Mówił, uzasadniając postanowienie, sędzia Krzysztof Cesarz. Prokurator występujący w imieniu prokuratora nie komentował decyzji Sądu Najwyższego. Skomentował je za to sam Bartłomiej Bonk. Nie zadowala nas to. No, nie ma co ukrywać. Ja jestem sportowcem. Jeżeli ktoś ze sportowców złamał regulamin, to jest automatycznie kara jakaś, a tu jest wina, ale nie ma żadnej kary. Adwokat lekarki tłumaczył, że jego klientka nie prowadziła porodu, a jedynie przejęła obowiązki po ordynatorze, dlatego jak przekonywał za sądem, jej odpowiedzialność za śmierć dziecka była nieznaczna. To jest trzeci wyrok w tej sprawie. Wszystkie trzy idą w tym samym kierunku. Tak? W procesie cywilnym rodzinie Bonków przyznano 1 000 000 złotych zadośćuczynienia za śmierć córki. Oddzielna sprawa lekarki toczy się jeszcze przed sądem lekarskim. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. PiS proponuje kary finansowe dla parlamentarzystów, którzy swoim zachowaniem powodować będą naruszenie powagi Sejmu i Senatu. Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który przewiduje obniżenie w takich przypadkach uposażeń. Zdaniem posła PiS Szymona Szynkowskiego wydarzenia z grudnia zeszłego roku, kiedy posłowie opozycji blokowali mównicę, pokazały, że dotychczasowe środki dyscyplinujące są nieskuteczne. Może się okazać, że jeżeli byśmy zapisali zakaz blokowania mównicy, co samo w sobie jest dość kompromitujące, jeżeli w ogóle taki zapis trzeba by w regulaminie umieszczać, no to nie wiem, posłowie opozycji na przykład zablokowaliby wejście główne do Sejmu. To musi być jednak pewne pojemne określenie, które pozwoli marszałkowi zdecydować, czy pewne normy zostały przekroczone, czy nie, a nie mam takiego poczucia, żeby marszałek Sejmu w obecnej kadencji w sposób nadmierny korzystał z sankcji dyscyplinujących. Ustawa miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Od środy brytyjska policja poszukuje klejnotów wartych 1 000 000 funtów. Były w walizce skradzione jednemu z pasażerów podróżujących pociągiem z Londynu do środkowej Anglii. W minioną środę 35-letni handlarz drogocennymi kamieniami wsiada do pociągu zaczynającego bieg na dworcu Euston. I tu zaczyna się wielka zagadka. bo jego walizka znika. Teraz pytanie, jak do tego doszło? Czy to zbrodnia doskonała? Być może pewną poszlaką wskazującą na przyczynę owego zniknięcia jest fakt, że nasz kolekcjoner zamiast trzymać walizkę na kolanach, włożył 1 000 000 funtów na półeczkę nad siedzeniem. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, pyta teraz policja, a chodzi o teczkę z rubinami, z szafirami czy szmaragdami. Na szczęście mamy jej precyzyjny opis. Jest duża i czarna, a w środku znajduje się ponad 40 drogocennych kamieni, informuje policja. Publikuje też 2 zdjęcia. Jedno świadka lub potencjalnego podejrzanego, na drugim bezcenna wskazówka, która pozwoli zidentyfikować walizkę. Drogocenny kamień, który znajdował się w środku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Od -3 stopni na południu, około +1 w centrum, do +5 na wybrzeżu, lokalnie mgły i słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po północy. Comes autumn with her serenade, melodies, the sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears. Silver stars were clinging to an autumn sky. Love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely autumn serenade. Serenade. Autumn Serenade to John Coltrane i Johnny Hartman. Grażyna Aczkowska i w zastępstwie Artura Orzecha Piotr Stelmach. Dobry wieczór. W tym składzie będziemy z Państwem jednorazowo do pierwszej. Zapraszamy. noc. To taki bardzo delikatny, wrażliwy, czuły czas w radiu. I w związku z tym, między innymi, program tego naszego dzisiejszego spotkania ułożył się niejako sam, bo postanowiłem przypomnieć i Państwu, i sobie te płyty, których tylko, bezwarunkowo tylko słuchałem, które poznawałem, albo które sobie przypominałem właśnie nocą. Tu nie będzie żadnych wyjątków. Arab Strap przed chwilą z albumu The Red Threads i Haunt Me. Tymczasem... może jeszcze do tego powinny dojść i Karma Koma, i Protection, i przede wszystkim Weather Storm. No, stanęło dziś na Rising Sun. To Massive Attack. 21 minut po północy, następna płyta i dwa z niej fragmenty. To właściwie dwa instrumenty również. Gitara akustyczna i głos. Taka dorosła płyta chłopaka, których przez całe swoje zbyt krótkie życie był marzycielem. Day one storm, and it was beautiful. Day one storm from the ground. Then the night she fell, and the air was beautiful. The night she fell all around. So look, see the days, the endless colored ways. Go play the game that you learned from the morning. And now we rise, and we are everywhere. And now we rise from the ground. See, she flies, she is everywhere. See, she flies all around. So look, see the sights, the endless summer nights. Go play a game. Bardzo często mam w głowie gdzieś tam rząd płyt na półkach, I nie pozwala na to czas, żeby do nich wracać zbyt często, a później, kiedy się je odkrywa, po nawet kilkunastu latach, trzeba zdmuchnąć trochę grubszą warstwę kurzu, włączyć i się przekonać, że to wciąż brzmi pięknie. No i właściwie to pytanie, które sobie sami tak często bardzo często zadajemy. Dlaczego ja tego tak długo nie słuchałem albo nie słuchałam, ale z tą płytą tak nie jest. Nigdy z tą płytą tak nie miałem, bo nigdy nie miało okazji się zakurzyć. Czy też w warunkach prywatnych, gdzieś w domu, późną nocą, czy też kiedyś podczas naszych pastelowych spotkań, czasami była przypominana. Pink Moon, Nick Drake z 1972 roku, Roads i From the Morning, to przed chwilą. Ale dziś do pierwszej nie tylko te płyty z dalekiej przeszłości. Goodbye. mówiliśmy niejednokrotnie, że cisza też jest ważnym instrumentem. Była zima tego roku i w lutym otrzymaliśmy od niego nowy album Peter Silverman, Impermanence. To właśnie Maja z tej płyty przed chwilą. Gdzieś obok siebie dwa albumy słuchane przeze mnie tylko i wyłącznie nocą do tej pory. Inaczej to się po prostu nie mogło zdarzyć, tak sobie teraz o tym myślę. Jeden album z takim właśnie minimalnym zestawem instrumentów, a drugi wręcz gwałtowny. When the sun went down. dawno mówił przez telefon, ale mówił do słuchaczy Trójki: ja, ojciec chrzestny, jakiegokolwiek kierunku, a gdzie tam, przez lata nie miałem świadomości, że tak jest. Dopiero później, kiedy do mnie to dotarło, przyznaję, było to bardzo, bardzo miłe, ale robię swoje, spokojnie. Savage, Songs from a Broken World. Gary Numan to przed chwilą i sam początek tego albumu Ghost Nation. To teraz taka podróż, spotkanie z jednym z najbardziej elektryzujących głosów niepokornego, dziwnego, dziwacznego wręcz rocka lat 80. Affedici olduğu için affedilenlerin, hak ile doğan, hak ile yaşayan, hak ile ölenlerin ve sonsuz yaşamda yeniden doğanların safına katılmayı bize nasip eyle. Amin. Thank you.

Jet the Fourth. Granddaddy. Powrócili po długiej nieobecności, no i to moim zdaniem znakomity album. Może w tym roku zdarzyło się tak, czy zdarzało się tak, że noc była tym najlepszym czasem do słuchania, w tym i nowych płyt, między innymi tej Last Place. Taki krótki fragment z niej przed chwilą. No i w tym roku 2017 pozostajemy. Lunatic Soul. We have taken our world apart. Lost our faith, sealed inside the plastic life. Intimidated and resigned, we wait. Turn over from each other. We fail, for we did nothing but us. Promises empty and full of lies. I have a chance to save my last shreds of time. Follow my instinct, I'm not afraid to try. Done with your failures, you blame me for. I'm living on. I'm living on.